Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Poranne zapraszamy do Trójki zakończone, ale zanim przejdziemy do audycji Dobrego Dnia, będą w Trójce informacje. Serwis o 9:00 przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jak związki wydały pieniądze na Igrzyska w Paryżu, pełne zestawienie przedstawi lada moment minister sportu. Burze z silnym deszczem przejdą z zachodu na wschód, są ostrzeżenia IMGW dla całego kraju. Szczyt zakażeń koronawirusem możliwy już w październiku, prognozuje resort zdrowia. Wydatki związków na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu kontra osiągnięcia sportowe to główny temat specjalnej konferencji prasowej, która powinna rozpoczynać się właśnie w Ministerstwie Zdrowia. Pełną informację o tym, czy związki odpowiednio wydatkowały pieniądze, przedstawi szef resortu Sławomir Nitras. W piątek minister informował, które związki odpowiedziały na jego prośbę o przesłanie finansowego zestawienia. Poprosiłem i dałem dosyć krótki termin, 2 dni. Związki sportowe o dokładne wyjaśnienia, kto w jakim charakterze, kto za to płacił, był na Igrzyskach. Ja właściwie od wszystkich związków te informacje mam. Jeden związek, Polski Związek Badmintona, stwierdził, że ma wakacje i nie odpowie w terminie. No i Polski Komitet Olimpijski. Minister zwrócił się o raporty finansowe dotyczące igrzysk po tym, jak niektórzy olimpijczycy skarżyli się na gorsze warunki niż działacze. W Paryżu nasi sportowcy zdobyli 10 medali, tylko jedno złoto we wspinaczce na czas. Gwałtowne burze przejdą przez całą Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Chłodny front atmosferyczny nadszedł wczesnym rankiem od strony Dolnego Śląska. Już w tym momencie powoduje dosyć intensywne opady deszczu na Dolnym Śląsku, ale również w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej oraz zachodniopomorskim. On będzie przesuwał się bardziej na wschód i będzie dawał intensywne opady deszczu, ale również pojawi się grad i silne porywy wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski dodaje, że prognozowana suma opadów podczas burz będzie dwukrotnie niższa niż 2 dni temu, gdy zalało Warszawę, ale w dużych miastach i na terenach miejskich może dojść do podtopień. Każda burza jest bardzo niebezpieczna, a opady rzędu 30-55 mm, jeżeli taka suma spadnie w mieście, może spowodować znowu podtopienia, zalania i chwilowe wezbrania, szczególnie w małych ciekach. Także nie powiedziałbym, że potrzeba nam takich ekstremalnie wysokich opadów, żeby doszło do problemów. Myślę, że dzisiaj jak najbardziej w wielu miejscach w naszym kraju taka sytuacja się powtórzy. Od jutra zacznie napływać zwrotnikowe powietrze, które przyniesie upały. W weekend termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Tegoroczny szczyt fali zakażeń koronawirusem może przypaść wczesną jesienią, nawet w pierwszej połowie października. Wskazują na to dane epidemiczne, mówi Polskiemu Radiu wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. I podkreśla, że wcześniejszy szczyt pozwoli uniknąć kumulacji zachorowań jesienią i zimą. To przyspieszenie tej fali, ono być może spowoduje rozejście się z innymi chorobami. Na przykład grypy razem z COVID. Być może dojdzie do tego, że ten COVID będzie wcześniej. Ta fala zacznie wygasać. Pojawi się fala zakażeń grypowych, ale być może ze względu na te działania, nazwijmy to pozamedyczne, czyli tą izolację, mycie rąk, ewentualnie maseczki, też ta grypa będzie mniej groźna. Yes. W resorcie zdrowia odbyło się wczoraj spotkanie w sprawie COVID-19. Zalecane może być noszenie maseczek i zwracanie uwagi na higienę rąk oraz dezynfekcję powierzchni. Na razie żadne decyzje nie zapadły. To będzie pierwsza od wielu lat wizyta premiera Indii w Polsce. Do Warszawy leci Narendra Modi, niedawno zaprzysiężony na 3. kadencję. Jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Według Radosława Pyfla z Instytutu Sobieskiego rozmowy będą wstępem do piątkowej wizyty w Kijowie. Znając Narendra Modiego, to też nie spodziewam się, żeby tu doszło do jakiegoś przełomu i patrząc na to, jaką politykę międzynarodową prowadzi to mocarstwo indyjskie, które stara się wykorzystywać te napięcia na swoją korzyść i dystansuje się trochę od tego konfliktu, a jeżeli pojawia się jakaś szansa kupienia tańszych surowców od Rosji, to też Indie starają się to wykorzystywać. W Warszawie premier Modi spotka się też ze społecznością indyjską, przedstawicielami biznesu oraz indologami. Były prezydent Barack Obama podziękował Joe Bidenowi za przekazanie pałeczki wiceprezydent Kamali Harris. Podczas konwencji demokratów Obama przekonywał, że Donald Trump dba tylko o siebie, podczas gdy Harris myśli o wszystkich Amerykanach. Z Chicago Marek Wałkuski. Here's a 78-year-old billionaire. Barack Obama powiedział tysiącom demokratów w Chicago i milionom Amerykanów przed telewizorami, że Donald Trump jest 78-letnim miliarderem, który nieustannie narzeka na swoje problemy. It has been a constant Wyciągły strumień skargi narzekań, który pogorszył się teraz, gdy obawia się przegranej z Kamalą. Obama przedstawił Trumpa jako człowieka z obsesją na punkcie władzy, który cofnąłby Amerykę do przeszłości, gdyby powrócił do Białego Domu. I wszyscy wiemy, że druga część jest zwykle gorsza. Podobnie jak wcześniej jego żona Michelle, Barack Obama wyraził przekonanie, że Kamala Harris jest przygotowana do prezydentury. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Chicago przenosimy się na sportowe areny. Dariusz Urbanowicz. Przed godziną informowaliśmy o wzmocnieniach w koszykarskim Śląsku Wrocław. Do składu dołączą Amerykanie Isaiah Whitehead oraz Jeremy Sanglin, ale wzmocnienia też u ekstraklasowego mistrza Polski w piłce kopanej. Jagiellonia Białystok podpisała 2-letni kontrakt z Marcinem Listkowskim, który wrócił z ziemi włoskiej do Polski. Ostatnio grał w Lecce, a co go podkusiło? Po pierwsze, mistrz Polski gdzieś tam to dużo już mówi od samego początku. Też, no, co by nie mówić, te europejskie puchary do mnie przemówiły. Myślę, że trener, ponieważ gdzieś tam dużo pozytywnych opinii słyszałem na temat trenera. No a na samym końcu sam zespół, no bo od samego wyjazdu gdzieś tam śledzę tą ligę cały czas i widzę, że ten zespół fajnie gra w piłkę. Gdzieś tam wiem, że to jest styl, który mi bardzo odpowiada i no byłem zadowolony przede wszystkim, że taki zespół gdzieś tam się odezwał i najważniejsze było dla mnie to, że Jagiellonia od samego początku była konkretna. Europejskie puchary wchodzą do Białego Stoku z przytupem. Jutro bowiem w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy UEFA Jaga zagra z Ajaxem Amsterdam. Początek o 20:45. Zwycięzca dwumeczu pozostanie w Lidze Europy. Przegrany spadnie do Ligi Konferencji. O grze, w której marzy Legia Warszawa. Jutro o 18:00 przy Łazienkowskiej mecz numer 1 z kosowską Dritą. To również czwarta runda. A w kwalifikacjach Ligi Mistrzów wczoraj 3 mecze. Bodo Glimt pokonał Crvenę Zvezdę Belgrad 2-1. Dynamo Zagrzeb 3-0 ograł Karabach Agdam. A Lille wygrało ze Slawią Praga 2-0. Tenis. W kwalifikacjach US Open pozostało tylko dwóch polskich zawodników. Max Kaśnikowski w drugiej rundzie zagra z Włochem Stefano Napolitano po wyeliminowaniu Amerykanina Emilio Navy 6-2, 2-6 i 6-2. Kamil Majchrzak natomiast zagra z Kolumbijczykiem Danielem Elahi Galanem po wyeliminowaniu Michaela Zhenga z USA 6-3, 6-7 i 7-5. W Monterrey z kolei trwa ostatnia przegrywka przed US Open, turniej WTA 500. Magdalena Fręch zagra w drugiej rundzie i awansowała dzięki zwycięstwu z Argentynką Nadią Podorowską 6-4, 4-6 i 6-4. I jeszcze na koniec oddajmy głos triumfatorce kobiecego Tour de France, Katarzynie Niewiadomej, która chciałaby, aby jej sukces przełożył się na konkrety. Zaczynając kolarską przygodę, tak naprawdę marzyłam o tym, żeby stać się Justyną Kowalczyk dla innych dziewczyn czy młodych zawodniczek. Mam ogromną nadzieję, że właśnie mój sukces podczas Tour de France wpłynie pozytywnie na polskie kolarstwo, ponieważ wiem, że mamy problemy i mam nadzieję, że to też zwróci zainteresowanie różnych sponsorów, którzy będą chcieli wspierać mniejsze drużyny. Mam też ogromną nadzieję, że więcej ludzi zacznie interesować się kolarstwem i spróbuje swoich szans na rowerze. Ach, spróbowałbym swoje szanse na rowerze, ale coś chłodno dzisiaj. No dobrze, Sport w Trójce wróci po 16. Ja mam nadzieję, że moje poczynania radiowe sprawią, że będę dla słuchaczy Trójki jak Dariusz Urbanowicz, który był bardzo chwalony po igrzyskach w Paryżu. Przypominam sobie jedną audycję, w której państwo dzwonili i tylko w dobrych słowach się o Darku wypowiadali. No i teraz się zarumienił i odsunął od mikrofonu, nic nie chce powiedzieć. Tak, sponsowiałem. Ja o pogodzie. W ciągu dnia z zachodu na wschód kraju przemieszczać będą się opady deszczu i burze. Lokalnie możliwy także grad. Na termometrach na ogół 20 kilka stopni Celsjusza, ale nawet 31 możliwe, tylko że przed nadejściem deszczu i na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9 i w studiu optymista Maciej Jankowski. Dzień dobry. A czemu optymista? Coś mnie zdradziło? Uśmiech. A bo dzisiaj, wiesz, dzisiaj będę miał nowy utwór Fontaine's DC, to na pewno jest jeden z powodów. Fontaine's DC. No właśnie, to jest jeden z powodów na pewno. A ty jak tam? Odespałeś trochę przez te ostatnie kilka dni? Tak, a wiesz gdzie byłem? No gdzie byłeś? A w Olsztynie. O proszę bardzo, to świetnie. Zazdroszczę, bo ja na Gutkowo konkretnie. To jest moja dzielnia. Jezioro Redykajny. To jest moja dzielnia. To kąpałeś się tam? Oczywiście, ja nie też. Raz. No to proszę bardzo. Do 12 jesteśmy z państwem dziś. Dzień dobry. Dobrego dnia. Robert Grzędowski odmeldowuje się. Do zobaczenia, panie Robercie. Tak jest, salut. Gosia Jakubowska wkracza razem z Olgą Szućko, która jest z państwem wprawdzie już od godzin porannych. Maciej Jankowski przy mikrofonie. Przez najbliższe 3 godziny będziemy rozmawiać o rzeczach, jak to już mam w zwyczaju mówić, i słuchać muzyki. Dziś między innymi nowy utwór Fontaine's DC, o tym już wspominałem przed momentem, ale zaczniemy od czegoś polskiego. To Myslowic, a na zegarach 11 po 9. I 14 minut po godzinie 9, jest 21 dzień sierpnia. Raz jeszcze witamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy dopiero teraz się dołączają, albo tych, którzy od najwcześniejszych godzin porannych są z nami. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy też mailowo się do nas odezwali już dziś o poranku. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy, z którego skorzystać można i do tego oczywiście jak zawsze zachęcamy. Dużo się będzie u nas dziś działo, będą między innymi seriale, przecież państwo zawsze czekają na kolejne propozycje Katarzyny Borowieckiej, one się pojawią, ale w tej godzinie, poza tym, że dużo muzyki i powroty, na przykład do naszych live sesji, pierwszej trójki, no to jeszcze pojawi się informator ekonomiczny o 9.30. Proszę zostać z nami, odzywać się do nas i reagować na to, co na antenie się dzieje, bo dziś dużo nowości. Mam nadzieję, że państwo podzielą się z nami swoimi odczuciami również. Flicker of Light teraz to Lola Young, czyli autorka naszej piosenki dnia, bo to właśnie nasza piosenka dnia dziś, choć myślę, że niektórym słuchaczom trójki ten utwór może być już z naszej anteny dobrze znany. Jedna z naszych nowości na antenie trójki, czyli Lola Young i Flicker of Light. Piosenka dnia dziś, w środę 21 sierpnia. Mamy program Dobrego Dnia, w którym te piosenki dnia oczywiście też się pojawiają, ale to nie jest ostatni moment, bo po południu również państwo będą mogli Lola Young usłyszeć. A teraz zgodnie z tym, co zapowiadałem chwilę temu, sięgniemy po fragment pewnej sesji, która została stworzona specjalnie dla pierwszej trójki, czyli Lisy Przebojów Trójki. Teraz wszystkie te utwory, które wydarzyły się gdzieś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej lub w studiu obok, gdzie nagrywamy także live sesję, odkopujemy i będziemy Państwu od czasu do czasu takie fragmenty proponować. Po raz pierwszy i jak dotąd jedyny w pierwszej trójce Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny ten utwór zagrał w ten sposób, a teraz powraca do audycji Dobrego Dnia, to jest Ogień. Stop, stop, czekam na ogień na niebie. Jestem tu tylko dla ciebie. Spłoniemy prędzej. I kiedy świat upadnie, nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. Usta masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmienię. Znowu wszystko zmieni się, wszystko zmienia się w żar. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze, na zawsze zatrzymuję cię w głowie. Tylko ty przynosisz. Błąd, błąd, pora uciekać już stąd, nim świat się skończy. O, nie ma nic, jeśli nie ma miłości. Trwam po materia, może będzie nam prościej. A pół, pół, serce mi pęka na pół od samotności. Czekam na noc, bo nadzieja jest w nocy. I przyjdzie świt i otworzę nam oczy. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze zatrzymuję cię w głowie. Tylko ty. Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny na żywo. W pierwszej trójce już kilka ładnych tygodni temu to nagranie Ogień z repertuaru Dziwnej Wiosny właśnie. Na zegarach 22 minuty po godzinie 9 to Childish Gambino nam teraz zagra już za chwilę Informator Ekonomiczny.

I na razie jeszcze mamy sezon wakacyjny, gdy miasta są puste, ale za chwilkę ludzie wrócą i znowu zaczną taksówkami jeździć do biur, bo też już nie ma tak pięknie jak w czasie pandemii, że się w domu pracuje. Bardzo często już szefowie wymagają jednak obecności na miejscu. No i po prostu może się zagęścić. Krótko mówiąc, ceny mogą wzrosnąć, czas oczekiwania na taksówkę też może się wydłużyć. No czy to dobrze, czy to źle? Żaden konsument się oczywiście nie cieszy ze wzrostu cen, wzrostu czasu oczekiwania. Nawet niektórzy mówią, że może być jak za PRL-u z tymi taksówkami. Znaczna część naszych słuchaczy może nie pamiętać czasu, gdy na postojach taksówek się ustawiały w ogóle kolejki i to jeszcze taksówkarz decydował, czy on chce do tej dzielnicy pojechać, czy może nie chce. A jeszcze w kolejce ludzie się dobierali, że a wie pan, ja też do tej dzielnicy jadę, to może razem pojedziemy, no i tak dalej. Współdzielenie to jest modne dzisiaj, na czasie zjawisko pojazdów. No może i tak, ale to była patologia, powiedzmy, z niedostępnością wówczas usług taksówkowych. Niestety musimy się z tym liczyć. Być może sytuacja za jakiś czas się jeszcze unormuje. Podejrzewam, że wielu z tych obcokrajowców osiadłych na stałe w Polsce podejmie próbę zdobycia jednak polskiego prawa jazdy. Złoto rekordowo drogie. Od kilku dni jego uncja kosztuje ponad 2,5 tysiąca dolarów. Cenom złota sprzyjają oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Posiedzenie Fedu 18 września. No i podobno pytanie już tylko o skalę obniżki, ćwierć czy pół punktu procentowego. A tymczasem jutro w Jackson Hole zaczyna się doroczne spotkanie szefów banków centralnych i tam też będzie szef Amerykańskiej Rezerwy Federalnej zapewne też coś powie, czyli musimy słuchać uważnie. No Jackson Hole to jest taka urocza miejscowość w stanie Wyoming, gdzie rzeczywiście w pięknych okolicznościach przyrody bankierzy decydują o losach tego świata. Natomiast no, nigdy nie można przewidzieć, co tam będzie. Na razie można tylko powtarzać to, co mówią analitycy, że im więcej będzie o tym złocie szumu, to tym w mediach zwłaszcza, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że ta cena jednak spadnie. Więc może pani Sylwio, my tak za dużo szumu nie róbmy. Natomiast to już całkiem serio mówiąc, ostatnio to w związku z rosnącą ceną tego kruszcu rzeczywiście był to dobry sposób na oszczędzanie, dobry sposób na inwestowanie. Może nie każdego stać na uncję złota, tak jak każdego stać na taksówkę, ale przynajmniej inwestycja w biżuterię chociażby złotą już była ostatnio całkiem dobrą inwestycją. Rzeczywiście, słuchajmy. Z tego może to też się może przełożyć na i ceny złota, i tego, w co można inwestować. Pamiętajmy też, że to wszystko jest połączone, to są naczynia połączone światowej gospodarki. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych ze stopami procentowymi, zależnymi trochę i od politycznej sytuacji tam, że przekłada się oczywiście na to, co będzie u nas. Warto słuchać wiadomości z pięknego górskiego kurortu. Choć jak mówi przysłowie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Coraz więcej Polek i Polaków oczekuje, że za na przykład miejski parking, albo za transport publiczny, albo za miejskie toalety zapłaci bezgotówkowo. No i dobrze, najlepiej jakby był wybór po prostu, w jaki sposób chcemy płacić, ale tutaj rozmawialiśmy przed audycją o tym temacie i urodził nam się nowy, bo w ogóle o cenach. Ile kosztuje dzisiaj wizyta w miejskiej toalecie? W każdym mieście inaczej, prawda? No, miejskie toalety i parkingi, tak, zawsze można dyskutować, ile trzeba zapłacić i czy na pewno można pieniądzem elektronicznym. Gdzieś tam w okolicach Zakopanego za parkingi na atrakcyjnych początkach szlaków to nie ma co marzyć, że tam się użyje plastikowego pieniądza. Absolutnie. Tam się liczą dudki papierowe wyłącznie. I długo tak jeszcze będzie. Natomiast kwestie no takich właśnie publicznych usług. No ciekawe, to bardzo różnie wygląda. Nie tak dawno portal samorządowy zrobił takie badanie i okazało się, że w wielu miastach te publiczne toalety w ogóle są za darmo, finansowane z kasy miejskiej, po oczywiście odpowiedniej uchwale rajców miejskich. Gdzieniegdzie jest tanio, na przykład w Białymstoku 1 zł, a w Gdańsku 4 zł. W Kołobrzegu też 4. No właśnie, może dlatego, że to miejscowości nadmorskie i bardzo popularne. To oczywiście jest skomplikowana ekonomicznie też sprawa z finansowaniem tego, no bo wszędzie tam, gdzie są tłumy na ulicach, no to porządne miasto dbające o swój imidż, no powinno zainwestować w takie właśnie przybytki i być może bezpłatne. No na przykład w warszawskim metrze toalety są za darmo, no ale już tego się nie da powiedzieć o dworcach kolejowych, bo tam jednak zapłacić trzeba. Przy czym z punktu widzenia konsumenta, no to jest też tak, że jak już przychodzi i płaci choćby tę symboliczną złotówkę, to chciałby, żeby tam był jakiś papier i było czysto. Żeby było czysto i mydło do rąk. A skoro jesteśmy już trochę też przy wakacyjnych miejscowościach i wakacyjnych tematach, to na koniec włoski sposób na walkę z nadmierną turystyką. Pojawiła się ostatnio aplikacja do rezerwacji miejsc na plaży. Dobry sposób? O, to unowocześnienie tego, co u nas się robi na naszych plażach wczesnym rankiem, idzie się i parawanem się z miejsce takie rezerwuje. Ale tak naprawdę to problem jest szerszy, bo rzeczywiście rozwijająca się turystyka sprawia, że wiele miejsc jest zadeptanych. No to nasze Morskie Oko czy Giewont, no w czasie długiego weekendu sierpniowego, no naprawdę, no to były tam takie tłumy, że rozsądny człowiek w ogóle tam nie powinien chodzić. To są oczywiście miejsca bardzo urokliwe, ale rzeczywiście trzeba chyba to zacząć w jakiś sposób ograniczać. Może właśnie nowoczesną aplikacją. Zresztą podobnie jak i w przypadku popularnych imprez, koncertów czy meczów piłkarskich. Po prostu ogłosi, że o określonej porze zaczynamy sprzedawać bilety. Rozchodzi się to niestety dość szybko, ale nie ma overbookingu tak zwanego. No ale też właśnie jak są jakieś rzeczy za darmo, to też można coś takiego próbować wprowadzić. No zobaczymy, jak się sprawdzi we Włoszech, później ewentualnie w innych krajach. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy, Sylwia. Ja również dziękuję bardzo. Love you most. Bardzo lubię do tej płyty powracać. To rok 2007 i Send Away the Tigers, czyli Manic Street Preachers na antenie Trójki. Your Love Alone is Not Enough razem z Manikami, oczywiście Nina Persson. Teraz jest tylko już 16 minut do godziny 10, więc zachęcam Państwa do tego, aby Państwo się do nas odzywali, bo już za chwilę kolejne tematy, których mamy dziś całkiem sporo, zarówno muzyczne, jak i niemuzyczne kwestie. My oczywiście o serialach i filmach porozmawiamy w następnej godzinie, więc dużo się będzie działo. Proszę proponować i oczywiście odpowiadać też na propozycje, które pojawią się u nas, propozycje serialowe czy filmowe. Wojciech Mazalewski Quintet czas jakiś temu połączył siły z Fishem, żeby oddać hołd jednemu ze swoich nieżyjących już niestety kolegów w utworze Syrop. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran Al-Fatiha. Muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka. Strumień świadomości, co wibruje jak sitar. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami. Potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami. Muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat. Gorzkich, raz słodkich jak syrop. Jak syrop, laboratorium dźwięku, kółem kółem dwi Maceo Pyro. Byliśmy częścią dnia, częścią nocy, częścią miasta, częścią Europy i świata. Ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. Kółem kółem dwi Maceo Pyro. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich, jak batat, jak syrop. UMQN, Bima, Ceo, Wyro. UMQN, Bima, Ceo, Wyro. Trójka.